omuz omuza, çiğdemde karışmış. Aman aman aman aman aman aman, güdeler bizi. Benden selam söyle o vefasız ay, o hayırsız ay, baba bayramımız. Aman aman aman aman aman aman, mübarek olay. Kimle bayram? Kibre bayramımız aman.